Book 2 99 99 99 حالة الإضافة بيرتوكوش أشت بيرتوكوش أشت قطة صديقتي A barátnőm macskája. A barátnőm macskája. Kelb, szadíqi. A barátom kutyája. A barátom kutyája. El'áb, atfáli. A gyermekeim játékai. A gyermekeim játékai. هذا معطف زميلي. Ez a kollégám kabátja. Ez a kollégám kabátja. هذه سيارة زميلتي. Ez a kolléganőm autója. Ez a kolléganőm autója. هذا شغل زميلي. Ez a kollégáim munkája. Ez a kollégáim munkája. Zr el kamisz, kad inqata. Az ing gombja leesett. Az ing gombja leesett. Muftah el karázs, mafqud. A garázs kulcsa elveszett. A garázs kulcsa elveszett. Computer el-mudir, mutaattil. A főnök számítógépe elromlott. A főnök számítógépe elromlott. Men hum walida el-bint? Kik a lány szülei? Kik a lány szülei? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Hogyan jutok el a szülei házához? Hogyan jutok el a szülei házához? المنزل يقع في آخر الشارع. A ház az utca végén áll. A ház az utca végén áll. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Hogy hívják Svájc fővárosát? Hogy hívják Svájc fővárosát? ما هو عنوان الكتاب؟ Mi a könyv címe? Mi a könyv címe? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Hogy hívják a szomszédok gyerekeit? Hogy hívják a szomszédok gyerekeit? Mete tekun atlat madaris al-atfal? Mikor van a gyermekeknek tanítási szünetük? Mikor van a gyerekeknek tanítási szünetük? Ma hiya awqat amal al-tabib? Mikor van rendelési ideje az orvosnak? Mikor van rendelési ideje az orvosnak? Mata yaftah al-mathaf? Mikor van nyitvatartási ideje a múzeumnak? Mikor van nyitvatartási ideje a múzeumnak?